हमारे वेद के ऋषि हैं मेधातिथि कान, उन्हीं की ऋचाओं में हम जीवन के उन सूक्ष्म तत्वों को खोज रहे हैं जो हमारे जीवन के रहस्य हम तक लाते हैं। आज 15 अगस्त है, देश का स्वतंत्रता की बात है, गुलाम से हम आजाद होते हैं। कुछ ऐसी ही एक कल्पना प्रकृति में भी है कि 84 लाख योनियों की परतंत्रता को भोगकर मनुष्य की योनि में हम स्वाधीन होते हैं और यहां आकर उस आजादी को हम नाना विषयों आसक्तियों में गिरवी कर देते हैं। तो गुलामी कि जहां बौद्धिक स्वतंत्रता नहीं थी मेरे पास, अन्यत्र योनि हुए, वहां मैं स्वाधीन रहा, और मनुष्य योनि में जहां मुझे बौद्धिक स्वतंत्रता आजादी मिली है, यहां मैं पराधीन हो गया। कुछ ऐसी ही कहानी हमें अपने में इस नेचर में मनुष्य को लेकर हमने देखी है कि सभी योनियों में ईश्वर आत्मा होकर गाइड है, पढ़ाता है। मनुष्य की योनि इम्तहान की घड़ी है, उसने हमें बौद्धिक स्वतंत्रता दी और हमने खुद अपने आप को ढेर सारी गुलामियां विरासत में लिख दी। मकान के दास हो गए, विषयों के दास हो गए, आसक्तियों के दास बन गए, गुलाम बन गए हम, तो उस आजादी का मतलब क्या रहा? और आगे बढ़े तो किसी के यहां बैठे चार कलमा पढ़े तो हम मुसलमान हो गए, फिर किसी ने कान में कुछ मंत्र फूंक दिए तो हम हिंदू हो गए, हाँ किसी वैष्णव संप्रदाय में जाके कंठी डाली तो हम वैष्णव हो गए, शैव संप्रदाय में जाके मंत्र ले लिए तो हम शैव हो गए, हम फिर गुलाम गुलाम गुलाम ही बनते गए। और हमने उस आजादी को नहीं जाना, उस स्वाधीनता को नहीं जाना, उस चुनौती को नहीं पहचाना जो जन्म के साथ इस योनि में हमें परमेश्वर ने और प्रकृति ने दी है। हम अधिक आजाद थे पशु योनियों में जबकि हम पराधीन थे। और आज अक्सर मैं सुनता हूं आप लोगों से कि स्वामी जी गुलामी के दिन कहीं बेहतर थे, आज हम आजादी के दिनों से इतना पीड़ा, इतना दुख, इतनी घुटन, इतना अनाचार और अत्याचार शायद तब नहीं था जितना आज अब है। ठीक हमारे साथ भी तो यही हो रहा है कि हर योनि में ईश्वर आत्मा होकर गाइड था। चिड़िया उड़ी, आधी दुनिया पार की और भरतपुर के तालाबों में उतर आई, ऑस्ट्रेलिया से उड़ी, भारत में पहुंची, पीछे उनके पंखों पर मार्क लगा दिए थे वैज्ञानिकों ने देखने के लिए क्या होता है, और उनके अंडों पर भी वही नंबर वही चिन्ह लगाए हुए थे उन्होंने। अंडे फूटे बच्ची हुए तो उनके पंखों पर भी वही चिन्ह लगा दिए गए, और फिर बाकी पक्षियों के साथ वो बच्चे भी बड़े होकर के धीरे धीरे उड़ते उड़ते उन्हीं टापुओं पर, सागर में उन्हीं जगहों पर बसेरा करते, और जब भरतपुर के तालाबों में उतरे तो हर बच्चा तीर की तरह अपनी मां के पास पहुंच गया। जो अंडे में था, जिसे छोड़ के आई थी मां, जिसके पास उस वक्त आंखें भी नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो पराधीन था, तो पराधीन था प्रकृति का और परमेश्वर का, तो नियमों के अनुसार सीधा मां के पास पहुंच गया। आज आप स्वाधीन हैं, अगर आपका बच्चा खो जाए क्या आप उसे ढूंढ सकते हैं और क्या वो आपको मिल सकता है कुछ समय के बाद? तो आप भी नहीं पहचानेंगे और वो कहां पहचानेगा? तो बहुत बार आजादी गुलामी से बदतर हो जाती है। यदि हम जागरूक नहीं होते हैं, हम अपने आप को नहीं पहचानते हैं। सनातन धर्म में व्यक्ति मात्र की इस बौद्धिक स्वतंत्रता को प्रणाम किया है, इसीलिए धर्म ने कोई पराधीनता की बात नहीं कही। बाकी सभी संप्रदायों में आप बंधक हैं, बंधुआ हैं, वो कहना टारगू, आप जिदा नहीं कर सकते, आप तर्क नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप पापी होंगे, आपको हेल जहन्नुम दोजख जाना पड़ेगा और आपको बड़ी सजा मिलेगी। बस यकीन लाइए और कुछ नहीं। लेकिन सनातन धर्म में तर्क भी एक शास्त्र है। कम आर्गू अंडरस्टैंड ओनली देन बिलीव, क्योंकि यहां कोई परतंत्रता और गुलामी के लिए हम तुम्हें नहीं बुला रहे। बहुत आसान है कुछ बातें सुन करके इस संप्रदाय या उस संप्रदाय में चले जाना। एक मिनट लगेगा किसी भी संप्रदाय को ज्वाइन करने में, लेकिन इंसान बनने में शायद सारी उम्र लग जाए। और सनातन धर्म ने कहा कि इंसानियत के धरातल से जो ऊपर उठता ईश्वर की ओर जाता पुनीत अप्रतिम मनोरम विचार है, वो ईश्वर है। इंसानियत से गिरा कोई भी वाक्यवाद या कोई भी सिस्टम ईश्वर की बात नहीं हो सकती। और परतंत्रता और गुलामी तो हम कभी नहीं स्वीकारेंगे। इसीलिए आदि काल से यहां राजा शब्द राजमाने ज्योति होता, राजमाने शासक नहीं है, यहां राजमाने ज्योति। तो राजा कौन हुआ जो हमें ज्योति की राह दिखाए? वो रूलर नहीं हो सकता है। वो हम पर शासन नहीं कर सकता है। हम पर एक ही शासन चलेगा, हमारी अंतरात्मा का। वी विल बी रूल्ड एंड गवर्न्ड बाय अवर ओन आत्मा। इसलिए यहां रूलर की कंसेप्ट हमें अतीत के ग्रंथों में कहीं नहीं मिलती है। राजा गाइड है, राजमानी ज्योति। और राजसूय यज्ञ पांडवों ने किया है और उसके बाद जुआ हारे हैं। हाँ, अब फिर काम्यक वन में देखा वानप्रस्थ लेकर के जब चले तो सबसे पहले कौन आया? कामनाओं का जंगल। आज हम राजसूय यज्ञ तो करते ही नहीं है और ये सोचते हैं कि चार मंत्र गुनगुना लेंगे, गुरु से गुरुमुख हो जाएंगे, कान फुकवाएंगे और हमें मोक्ष मिल जाएगा। क्या मोक्ष ऐसे सस्ते में मिल जाएगा आपको? अगर मिल सकता तो आपके पूर्वज क्या कुछ अकल से कम थे जो राजसूय यज्ञ करते थे? ज्यादा समझदार हो गए हम। और यहां इस कथा में हमको दिखा रहा है महाकवि वेद व्यास कि राजसूय यज्ञ से भी उद्धार हो जाएगा, मत सोचो, अपने को धोखा मत दो। राजसूय यज्ञ के बाद भी क्या क्या होगा वो भी देखो। तुमने तो घर बैठे आसक्तियों के घर में बैठ करके, विषयों के घर में बैठ करके, आकामनाओं और इच्छाओं के घर में बैठ के ही मोक्ष पाना चाहा है। इंद्रियों को अधोगामी बना करके, और तुमने कुंडलनियां जागृत करनी चाहिए, क्या बात है। और न जाने कितने ऐसे सिरफिरी बातें रोज तुम्हारे दिमाग में घूमती हैं। लेकिन तुम्हारे पूर्वज जिनके तुम वंशज हो वो क्या करते थे वो भी तो देख लो। कि राजसूय यज्ञ के बाद आपका प्रत्येक पूर्वज राजसूय यज्ञ करता था। राज माने ज्योति और सूय माने उत्पन्न करना, कि हम ज्योतियों की राह चले। दुर्लभ है ये मनुष्य की योनि, ये यूं बर्बाद करने के लिए तो नहीं है। जाने कितने जन्मों का पुण्य एकत्र हुआ और ये मानव धन पाया हमने, कैसे योनि बर्बाद कर देंगे? क्या ये जन्म योनि व्यर्थ हो जाएगा? क्या मैं अपने को जानूंगा नहीं? और आज इस मनुष्य योनि ने भी अपने को नहीं जाना, तो क्या पशु योनियों में अपने को पढ़ूंगा, पहचानूंगा? कब जानूंगा मैं अपने आप को? तो राजस्व यज्ञ प्रत्येक व्यक्ति करता था। और फिर ये था कि जो जीता वो भी हारा, जो हारा सो हारा। आज से मैं सब कुछ मनसा वाचा कर्मणा त्यागता हूं। ये घर परमेश्वर का, ये परिवार प्रभु का, मैं पूर्ण रूपेण ईश्वर का निमित्त होकर जीऊंगा। क्या बात है! आज हम में है कोई जो खड़े होके कह सके कि वो ऐसा करेगा? क्योंकि हमारी जिंदगी एक शिला की तरह हो गई है। ये यूं कहूं, मिली थी स्वाधीनता, किसी भी योनि में इतना पराधीन नहीं था जितना अब हो गया। मैं आपको एक कल्पना देता हूं, एक उदाहरण देता हूं। कल्पना करें कि आपका बच्चा स्कूल में पढ़ने गया है, नई पाठशाला है, अगले स्कूल में आपने डाला है। जब वो लौट के आया तो आपने पूछा, बेटा स्कूल कैसा लगा? कहने लगे, वो तो बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। बोले, तेरा मन लगता है? बहुत मन लगता है। वहाँ की दीवारों पर भी कितने सुंदर चित्र लगे हैं, और हर चीज़ कितनी खूबसूरत है, बगीचा कितना बढ़िया है, और फर्नीचर भी बहुत अच्छा है। मुझे तो वो क्लासरूम बहुत पसंद आ गया है जिसमें मैं हूँ। बोले, किताब भी पढ़ी थी? कहने नहीं। कहा, किताब क्यों नहीं पढ़ी? किताब क्यों नहीं पढ़ी? कहना, किताब पढ़ूंगा तो पास ना हो जाऊंगा, और अगर पास हो गए तो क्लासरूम में छूट जाएगा। शायद इसीलिए मेरे प्रवचन आपके सरों के ऊपर से गुजर जाते हैं। आपको डर है कि क्लासरूम में छूट जाए? वरना कौन सी बात है जो आपकी समझ से बाहर कहता हूं? कौन सी बात है जिसे आप समझ नहीं पाते हैं? और फिर लौट करके वही गुनाह, वही गलतियां, वही पाप फिर करते हैं क्यों? कि स्वामी जी क्लासरूम ना छूटे, कुछ ऐसा कर दो। अरे भाई, अगला कमरा इससे भी खूबसूरत होगा, अगली कक्षा में यार। और जिंदगी एक गति का नाम है, एक गति जो एक गंतव्य खोजती है, एक गंतव्य जो अभीष्ट है तेरा, वो अभीष्ट जो तुझे अनंत अवस्था देगा। घबराता क्यों है? क्यों आसक्त हो गया है? इससे भी सुंदर, इससे भी मनोरम, इससे भी लुभावना भविष्य तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। क्यों कमरे का गुलाम बन गया, बंधक हो गया है? गुलामी की इस पराधीनता की अवस्था को पशु भी नहीं स्वीकारता, और तू स्वाधीन योनि में आके इतना परतंत्र हो गया है, और इसे उपलब्धि बताती है, समझदारी मानते हैं उसको कि हम बहुत समझदार हैं। कैसी विचित्र बात है कि तुझे कक्षा कक्षा पढ़ना था जीवन की पाठशाला को, और पास होके दिखाना था, और तू क्लासरूम के फर्नीचर से चिपक गया था। कक्षा की मॉनिटरी तुझे भाग गई थी, और इसलिए तू क्लासरूम नहीं छोड़ना चाहता था, चौधरी बन गया था। एक बात बताऊं, पाठशाला में बहुत लोग जाते हैं, एक वो भी जाता है जो किताबें नहीं पढ़ता और पास भी नहीं होता और खेल भी नहीं होता, घंटी बजाता है, उसे क्या कहते हैं? चपरासी। क्या जिंदगी का चपरासी हो गया था तुम? क्योंकि चपरासी क्लासरूम से चिपक सकता है, चपरासी फर्नीचर से चिपक सकता है, उसकी उसके प्रति आसक्ति हो सकती है, बालक की आसक्ति और ध्यान तो उसके पाठ्यक्रम पुस्तकों और पास होने में होता है। और तुमने कैसे मान लिया कि तुम लोग सिर्फ एक चपरासी हो जिंदगी की पाठशाला की? क्या चपरासी के लिए कोई फीस लेता है? उसे उल्टा तनख्वाह मिलती है। और यहां वो परम पिता परमेश्वर तुम्हारा अंतरात्मा फीस देता है जीवन के क्षणों के रूप में। जब तक वो फीस देता है तुम जिंदगी की पाठशाला में रहते हो, और जब वो फीस देनी बंद कर देता है तुम चिता की लकड़ियों पर उतर जाते हो। अगर चपरासी होते तो वो फीस क्यों देता? नहीं, हम पता नहीं कौन सी इंडिपेंडेंस और आजादी की बात करते हैं कि जो आत्मा ने दे रखी है वो तो हमने पशु से भी नीचे जाकर बोला नहीं, उसको बंधक बनाया हुआ है। और हम मानते हैं कि हम बहुत अच्छा जीवन जीते हैं, हम बड़ा सुंदर जीवन जी रहे हैं और बड़ी कामयाब जिंदगी जी रहे हैं, जबकि आपके पूर्वज राजसूय यज्ञ करते हैं, अपने जुआ हारते हैं। यस, जो मेरे साथ जाना नहीं, जो क्षण भंगुर जगत है वो सब हराम है। आज से ये मेरे लिए कोई भी प्रेस्टीज इश्यूज नहीं बनेंगे, ये मेरे को खेल नहीं सकेंगे, इनके कारण मैं अफेंड नहीं हो सकता। मैं हारा अस्वेच्छा से, हारा कि धरती किसकी, जिसका संसार जिसकी धरती उसी का तो मकान है, और जो बना रहा उसी का तो परिवार है। मुझे तो अभी एक उंगली बनानी नहीं आई है, मैं तो निमित्त बनूंगा, और संकल्प है कि आज से निमित्त, मान में अपमान में यश में अपयश में जय और पराजय में मैं नितांत स्थिति प्रज्ञ होकर के श्रीमद् भगवद गीता का स्थिति प्रज्ञ दर्शन जीवन में चरितार्थ करता हुआ हर क्षण जीऊंगा। इसमें दुख क्या है, इसमें पीड़ा क्या है, इसमें सुख ही सुख है। ईर्ष्या गई, द्वेष गया, चिंता गई, लोभ गया, मोह गया, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, तो कर्तव्य भी जो ड्यूटियां रह गई वो कैसी रह गई? जैसे बच्चे क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, मैं अपने हर कर्म और सेवा का अमृत आनंद लूंगा, अब पनिश नहीं होता। इसमें बुराई क्या है? लेकिन महाकवि हमें दिखा रहा है कि इतने पर भी उद्धार अभी संभव नहीं है। ऋषियों को अतिथियों को हमने छोड़ा है, लेकिन क्या उन्होंने भी हमको छोड़ा है? तो काम्यक वन में प्रवेश हुआ कथा का हमारी, कि राजसूय यज्ञ करने के उपरांत जुआ हारने के बाद भी भले कर्म से मन से ये सब छूट गया है मेरा, पर अभी इसका छूटना छूटना नहीं है, क्योंकि कर्म का त्याग तो तत्क्षण हो सकता है, संस्कार के मिटने में 12 बरस लगते हैं। कितने बरस लगते हैं? और पांडवों का 12 बरस कितने बरस का है? बोलो बोलो, 12 बरस का। कारण ये एक सत्य घटना को पृष्ठभूमि में रखकर महाकवि गुरुकुल में इस महाकाव्य के द्वारा हर बालक को उसके जीवन की संपूर्णता, सर्वस्वता और पूर्ण परिपक्वता देता है, जिसका आज नितांत अभाव है। 12 साल क्यों? एक व्यक्ति है, एक विषय लेते हैं और एक व्यक्ति लेते हैं, वो सिगरेट पीता है। ये जानते हुए भी कि ये नुकसान देती है, फिर भी वो पीता है। ये जानते हुए भी कि उससे उसके शरीर के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है, फिर भी वो पीता है, वो वशीभूत है उसके, आ सकते हैं। वैसे किसी की बात नहीं सहता है, लेकिन सिगरेट की गुलामी, मुर्दा तंबाकू की गुलामी तो करता है वो, उसके नीचे गुलाम है, वरना उसको दम है कि वो किसी की बात नहीं सहता। वो इतना बौना भी दिमाग में है कि अपने सूडो प्रेस्टिजेस भी सजा है। इसे मानसिक दिवालियापना ना कहोगे तो क्या कहोगे? कि जो एक छोटा सा विषय नहीं छोड़ सकता है, आसक्ति नहीं छोड़ सकती, और फिर कहता है स्वामी जी मैं तो बड़ी ईगो वाला हूं। तो आदमी उसको आप क्या कहोगे? कि दिमाग से लगता है बिल्कुल कतई दिवालिया है, कि तंबाकू तक से तो उसकी ईगो टूट गई, बाकी पता नहीं कहां ये ईगो रखता है। कि जानते हुए भी, अच्छा इसी व्यक्ति का दूसरा चित्र लेते हैं, हाँ? और इसी प्रकार अपने अपने विषय सब में है, हम सब में है, खोजो कहां कहां हम दीन है, कहां कहां हम दास है, और कहां कहां गुलाम है। क्या पाएंगे भगवान, क्या पढ़ेंगे अपने आप को? थोड़ी देर के लिए मान लो कि सत्संग के द्वारा उसने संकल्प ले लिया कि अब वो सिगरेट नहीं पिएगा, और बड़ा मजबूत संकल्प लिया है कि वो सिगरेट नहीं पिएगा। क्या ये विषय छूट गया? हाँ, कर्म से छूट गया, लेकिन क्या ये उसके चला गया, संस्कार समाप्त हुआ? तो महाकवि कह रहा है नहीं हुआ है, संस्कार अभी नहीं गया है। ये ठीक है कि वो सिगरेट नहीं पिएगा, ये ठीक है कि उसके संकल्प वाला व्यक्ति है, उसका संकल्प भीम अभी उसके जीवन में है, जिंदा है, वो दोबारा नहीं पिएगा, लेकिन क्या वो सपने में सूटा नहीं लगाएगा? उसने कहा कि जब तक ये विचार संस्कार मिट नहीं जाएगा, कामयक मन से बाहर कैसे निकल पाएगा? बोलो बोलो कैसे निकल पाएगा? तो कर्म के छूटने को छूटना मत जानना, जब संस्कार से भी लुप्त हो जाए जाना छूट गया। इसलिए 12 साल का वानप्रस्थ पूर्ण वैज्ञानिक है आपके पूर्वजों का, कि एक दिन में तुम चाहो तुम प्रभु के हो जाओ, कैसे हो पाओगे? वो झूठ वो कपट, हर जगह बुराई देखना, हर जगह मीन मेख करना, ये स्वभाव कैसे बदलेगा हमारा? और जब तक ये इधर उधर से हटेगा नहीं, ये भीतर कैसे जाएगा, अपने अंतर को पढ़ेगा कैसे? तो कर्म से इधर भी नहीं देखूंगा स्वामी जी, उधर भी नहीं देखूंगा, अरे मन तो 100 तरफ देखेगा, ये संस्कार जाना बाकी है। तो फिर कितने साल का वानप्रस्थ हो? 12 ही साल लगते हैं इसमें। और जिस दिन तुम ये संस्कार लेकर मेरे पास बैठ जाओगे 12 साल, क्या आप घर में गृहस्थी में सब जगह मैं निमित्त होकर के वो जो अगला कदम मैं उठाने जा रहा हूं वही बन के अब अभ्यास करूंगा, ये नहीं कि घर से भाग करके तुम चले जाओ। और अक्सर लोग चले जाते हैं, स्वामी जी घर में पूजा पाठ नहीं होता है, बोले तो कहां जा रहे हो? कहले अब हम हरिद्वार जा रहे हैं। कहले आप मिलने आइएगा, हमने कहा सड़क पे खोजेंगे कहां पर तुम हो, कहीं मिलोगे तुम कपड़े फाड़ के घूमते हुए, मिल लेंगे तुमसे। स्लो दैट यू जंप एंड गो अवे, डू यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, मस्ट डू इट। ये कोई इमोशनल निर्णय नहीं हो सकता है कि मन में जोश आया और तुमने जंप लगा दिया, ये तो और भी बड़ी गलती होगी। यही ये महाकाव्य हमसे कह रहा है, यहां पर कह रहा है वो जो तुम बनना चाहते हो यहां रहते हुए बनो, 12 बरस का घर ही में बना प्रश्न लोग, उसे घर नहीं छोड़ने को कहूंगा। बहुत पहले की बात है, कोई 25-30 बरस पहले की बात है, एक दिन अचानक सवेरे देखा तो एक विभूति आकर के बैठे हुए थे। हमने कहा परिचय लिया तो कहने लगे जी मैं बनारस से आ रहा हूँ स्वामी जी, और स्वामी जी वो आपकी किताब पढ़ी मैंने, मेरी तो आंखें खुल गई। और बीवी बच्चा घर द्वार सबको गोली मार के आ रहा हूँ मैं, तो हमने कहा थाने जाओ फिर यहाँ क्यों आ रहे हो, तुम गोली मार के आए हो तो वहां जाओ मुकदमा तो वहां लिखा जाएगा, यहाँ यहाँ क्या करने आए थे। बोले नहीं नहीं आप समझे नहीं हो, तो हमने कहा समझा के बताओ। कहना सबका त्याग कर रहा है, सब झूठ है कपट है बकवास है, सब कुछ त्याग आया हूँ। हमने कहा अच्छा, और कौन सी किताब पढ़ी? तो उन्होंने पृष्ठभूमि का नाम दिया, ये 9 अध्याय सनातन दर्शन। कल सब कुछ उड़ाया मैं, और मैं जो मेरे पास था वो भी ले आया हूं, अब आप मुझको यही संन्यास दो मैं आपको यही सेवा करूंगा। 2-2.5 लाख रुपए था उनके पास। हमने कहा मित्र ये तो नारायण की कृपा है कि तुम सही जगह आ गए हो, वरना तुम जितने रुपए लाए हो इसमें संन्यास तो क्या मोक्ष भी हो जाता साथी। मैंने कहा एक बात बताओ, अगर कांटे के बीज डालोगे तो क्या आम के पेड़ हो जाएंगे? बोले नहीं। तुमने कहा बीबी को बच्चों को घर द्वार को और बाहर के सारे संसार को जब तुम घृणा से त्याग के आए हो कि सब बकवास है झूठ है, तो बीज तो तुमने कपट का झूठ का डाल रखा है, तो यहां तुम्हें क्या मिलेगा, यहां तुम्हें क्या मिलेगा? कहने लगा तो फिर क्या करूं? हमने कहा ये 2-2.5 लाख जो लाए हो इसे कमर से बांधो, वापिस घर जाओ और मेरी किताब को फिर पढ़ना और उसके साथ जीने का अभ्यास करना। जब पत्नी में पुत्र में परिवार में सब में एक गोविंद दिखने लगे, हर ओर से उसकी मनोहारी बाकी छवि का दर्शन मिलने लगे, जब किसी भी का पाप और कलुष तुम्हें छू न पाए, तुम्हारा मन सब में गोविंद देखे गोविंद गाए, और जब बिना घुंघरुओं के पैरों में रनन झुनन होने लगे और उसकी मस्ती अनहद चढ़ने लगे, तो तू यहां चले आना, मैं संन्यास दे दूंगा। क्योंकि तब तूने किसी को छोड़ा नहीं है, वो तो छूट गए हैं, तूने नहीं छोड़ा है, तो अपने आत्मा की मस्ती में गया, जो छूट गए सो छूट गए, इसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन जब तक तू उनको घृणा से झूठ है कपट है पाप है ऐसा बोल के छोड़ के आ रहा है, तू पाप कर रहा है, ये भेद है दोनों में। वापिस जा। और अब उन सबकी सेवा ऐसी करना जैसे भक्त अपने भगवान की करता है, और इच्छा रहित कामना रहित होकर पहले घर में 12 साल जीने का संकल्प लेना। हाँ, और जब कामक वन को तू जी लेगा तो द्वैत वन में आएगा तू, उसके बाद पांडव कौन से वन में जाते? द्वैत वन में। अभी तो कामक वन में ही तुझे भटकना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है रास्ता उसका। अगर बहुत आसान होता तो भीड़ धरती पर नहीं उसके घर में होती है। कोई बिरला ही पहुंचता है वहां, कोई बिरला ही पाता है वो स्थान। ये वो इम्तहान है जिसमें सब लाखों बार करोड़ों बार फेल होते हैं, कोई है जो कभी पास हो जाता है। एक शायर ने कहा है ना कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरे पे रोती है, बड़े शिद्दत से होता है चमन में दीदावर पैदा, जाने कब होगा जाने कौन होगा। उसके लिए तुम्हें संकल्प भीम चाहिए, धर्म युधिष्ठिर चाहिए, धर्म भाव युधिष्ठिर हो, संकल्प भीम हो और मेरी निर्णायक बुद्धि अर्जुन हो, जो लक्ष्य से कभी हटे नहीं तो बाण कभी चूके नहीं, मेरा ज्ञान नकुल हो, भेदभाव से रहित हो, कुल आदि से भी ऊपर उठे ज्ञान जब पूर्णता में आए, और मेरी भक्ति सहदेव हो, कि उठते बैठते सोते जगते मेरे आराध्य की मनोहारी छवि सदा मुझमें बसी रहे, तो कामर वन में मेरा पहला वानप्रस्थ के बाद प्रवेश हो। वो भी कब हो? जब सारे जुए हारूं मनसा वाचा कर्मणा, और आपका प्रत्येक पूर्वज जीवन को पाठशाला मानता था, इसलिए आश्रम आश्रम आगे बढ़ता था। आज आप दीवारों से चिपक जाते हो, आप डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाते हो और मौत झपट के आपको उठा ले जाती है, ड्रिप लगे रहते हैं और लाश मिल जाती है, और तब वो जीवन को जीत कर मृत्यु के सौंदर्य का दर्शन करने के लिए अपने को तत्पर करता था। इसमें तो आना है, इसका उत्सव क्यों ना मनाया जाए, चलो आज इसमें डूब के जिया जाए। मौत से आप सब लोग डरते हैं, डरना भी चाहिए, बड़ी खतरनाक चीज है, सांसें आंसे सब खत्म हो जाती हैं, सारे काम धंधे ठप हो जाते हैं, सारी चौधराहट मिट जाती है, हाँ हाथ भी तो हिला नहीं पाते, सिर भी चलता नहीं, पता हरे हरे नारायण हरे। तो मौत बड़ी भयानक होती है, बहुत डर लगता है ना, मुर्दा भी देख ले तो अच्छा लगता है, घबरा जाते हैं, जरूर डरो मौत से, वेद कहता है, लेकिन कब डरना, जब तुम्हें कोई अजर अमर मिल जाए, है कोई मिला, और जब सबको मरना है तो फिर मौत से क्यों डरना है, ये तो अनिवार्यता है, कुछ भी टल सकता है, ये तो नहीं टल सकती, तो फिर इससे क्यों डरना, इसको भी कुछ सबक महोत्सव क्यों नहीं बना लेना, कि जब आएगी मुस्कुरा कर मिलेंगे, लिपट जाएंगे इसे, क्योंकि ये तो मिलन के क्षण है, मेरे मुझसे, मेरे आत्मा से, मेरे आराध्य से, और उसी के लिए तो हमने वानप्रस्थ किया है, उसी के लिए हम तपे हैं, इसके स्वागत के लिए ही तो सब किया है हमने, तो फिर इससे क्यों डरना, जब तक ये नहीं आती उसके रूप के मस्ती में तपेंगे, और जब ये आएगी द्वार खुलेगा उस रूप में डूब जाएंगे, एक हो जाएगी, हाँ, लेकिन उसके लिए पहले कामिक वन है कि कर्म का त्याग हुआ है, राजस्वी यज्ञ हुआ है, हमने अपने आप को डिटेच किया है, क्यों डिटेच किया है, क्योंकि ये किए बिना सारे पूजा पाठ एक स्वांग नाटक भर रह जाते हैं, क्यों रह जाते हैं, एक प्रश्न उठता है हमारे मन में, तो पीछे भी हम लोगों ने चर्चा करी है कि दो सगे भाई हैं, जुड़वा भाई हैं, जो हर एक के घर में रहते हैं, हर एक की जिंदगी में रहते हैं, वो दोनों जुड़वा हैं, एक का नाम है आसक्त और दूसरे का क्या नाम है अनासक्त, ये दो भाई हैं, ये दोनों इकट्ठी रहते हैं, लेकिन ये दोनों जानते हैं कि अगर एक साथ बैठ गए तो लड़ जाएंगे, तो एक घर के भीतर रहता है तो दूसरा बाहर रहता है, रहते साथ ही हैं, इतने दूरी रखते हैं, ये दोनों इकट्ठे रहते हैं, और दोनों ही तिलोत्तमा के भक्त हैं। एक कथा सुनाते हैं महाभारत की। दो दैत्य हैं, एक का नाम है सुंद और दूसरे का नाम है उपसुंद। ये दोनों ने भयंकर तप किया और तप करने के बाद ब्रह्मा जी को प्रकट करके इनसे वरदान मांगा। तो वरदान ये मांगा कि हम दोनों अजर अमर रहे, हम कभी न मरे। तो कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा ये तो नहीं हो सकता, कहीं एक जगह अपनी मौत मांग लो। तो दोनों सोचने लगे, दोनों का बड़ा प्यार आपस में, तो दोनों सोचने लगे कि क्या मांगे, किससे मौत मांगे। तो उन्होंने कहा ऐसा है ब्रह्मा जी कि हम दोनों अपने आपस ही में एक दूसरे के द्वारा मारे जाएं और तीसरा कोई हमें ना मार पाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, और सुंद और सुंद को वरदान मिल गया कि इन्हें कोई नहीं मार सकता। और वो भारी उत्पात करने लगी अमरों को, दोनों में अतिशय प्रेम। उन्होंने देवराज इंद्र को भी परास्त कर दिया, देवलोक को जाके कब्जा कर लिया। इंद्र कहते हैं मन पे भी चढ़ बैठे इंद्र माने। हाँ कथा वहां भी देखो देवलोक में, तो अपने देवलोक में भी देखो, जो भीतर तुम्हारे दोनों जगह देखो, है ना। क्योंकि ये कथा अभी द्वैत वन से बाहर नहीं निकली है, इधर ही है। तो दोनों जगह देखो, द्वैत में देखो। और दोनों बड़े बलशाली, खूब उत्पात मचाए, सबको सताए। अब पूजा पाठ हवन जब तक सब जो थे निरर्थक होने लगे, तपस्वियों के सब खंडित करने लगे। और इनमें फंसे हुए हम लोग कहां पूजा पाठ कर पाते हैं, कहां जब तक कर पाते हैं। जो इनके बीच में फंस जाते हैं, क्या उनका मन पूजा में पाठ में प्रभु के ध्यान में लग पाता है। देवता भी अतृप्त रह जाते हैं, जीवन निरुद्देश हो जाते हैं हम सबके। तो सारे देवता बड़े परेशान, सब ब्रह्मा जी के पास गए, सब इकट्ठे हुए, सारे देवता इकट्ठे हुए कि भाई इनका कोई उपाय करो, क्योंकि ये तो सारे सचराचर का विध्वंस कर देंगे, किसी को नहीं जीने देंगे। ये सुंद और उपसुंद जो है ये तो सबको तबाह कर देंगे, अमर है ये। और इनका आपस में इतना अभिन्न प्यार है कि ये तो प्रभु की बनाई सृष्टि में प्रलय ला देंगे तुम्हें किसी तरह। तो ब्रह्मा जी के आदेश पर विश्वकर्मा ने एक बड़ी सुंदर कन्या का रूप घड़ा, मूर्ति बनाई, और सारे देवताओं ने उसमें अपनी शक्तियां तिल तिल कर दी। 33 करोड़ देवताओं ने उसके रोम रोम में अपनी ज्योतियां भरी। तो तिल तिल सुंदर होने के कारण, उत्तम होने के कारण उसका नाम क्या रखा, तिलोत्तमा। जो तिल तिल अप्रतिम सुंदर हो उसे क्या कहते हैं, तिलोत्तमा। और तिलोत्तमा को भेज दिया, सुंद कहे ये मेरी और उपसुंद कहे ये मेरी। और तिलोत्तमा को लेकर के दोनों में झगड़ा हुआ और दोनों मर गए। कहते नहीं, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। आसक्त मन बाहर तिलोत्तमा ढूंढता है, अनासक्त मन प्रभु में तिलोत्तमा ढूंढता है। ढूंढते तो दोनों तिलोत्तमा है, बोलो। विषयों में भी तो तिलोत्तमा ढूंढते हो, आसक्ति में भी तो तिलोत्तमा चाहिए, और मूर्ति में भी तो सुंदर मूर्ति चाहिए, तिलोत्तमा ही तो चाहिए। हाँ तो दोनों मर गए। तो ये दोनों महाशिव के गण थे, उनके पुत्र थे। उन्होंने भोले भंडारी से कहा कि प्रभु आपने तो मेरे दोनों बेटे मर गए तिलोत्तमा के कारण, अब आप ऐसा कुछ कीजिए। आगे की कथा सुना रहे हैं आपको। क्या है कि महाभारत आदि महाकाव्य जो है, जो इनका अब का संकलन है, ये छापा खाना जब बना उसके बाद का है, और छापा खाना बने अभी 100 साल भी नहीं हुए, और कथाएं हैं 6,000 वर्ष पूर्व से और पहले की। क्योंकि ये सतयुग से भी आती हैं, त्रेता से भी आती हैं, तब तो 43 लाख वर्ष की बात हो जाती है। तो ये कथाएं महाभारत काल से पूर्व जो है वैदिक संस्कृति जो ऋचाएं हैं ये भाषा है, और आज से लगभग 3,500 वर्ष पूर्व इसका लिप्यांतर हुआ वर्तमान संस्कृत में, जो पाणिनि से अवसिद्ध है, जो वर्तमान संस्कृत है दोनों में थोड़ा भेद है। तो मूल कथाएं इन ऋचाओं में थी, वो सारा साहित्य आपका फूक गया, वो युग समाप्त हो गए। उसके बाद श्रुत और स्मृत होकर के जब ये आए, तो जिसने एक एक पब्लिशर इकट्ठा हो गया, एक प्रिंटर जुड़ गया, और उसने कहा पंडित जी ये नाम आ चला रहा है इस महाकाव्य का, आप जड़ दो, तो उन्होंने लिख दिया। अब उन्हें लिखना था तो जो जो मन में आया लिख डाला। हाँ, तो इस प्रकार इनमें बहुत सा कुछ ऐसा भी आ गया जो नहीं आना, जिसका कोई अर्थ नहीं था, और बहुत सी कथाएं ऐसी थी जिनका मत का अर्थ उद्देश्य से था, जिसे कहते हैं क्षेपक कथाएं, लक्ष्यार्थ तत्व को स्पष्ट करने के लिए दिए गए उदाहरण। उदाहरणों का वो स्वरूप भी बिगड़ गया, और इस प्रकार उन कथाओं के रूप जब बदले, किसी ने कुछ लिखा किसी ने कुछ लिखा, तो नाना कथाएं होंगी। लेकिन जो कथा गुरुकुल की है वो इसी प्रकार है, जब तिलोत्तमा के रूप पर आसक्त होकर दोनों से पाना चाहते थे, लड़ बैठे, और दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए, मर गए, अमरता का वरदान चाहता रहा। और सुनो, तुम बाहर भी उत्तमता मांगो, भीतर भी तिलोत्तमा मांगोगे, तो तुम्हारे आसक्त और अनासक्त भाव भक्ति में और आसक्त जगत में दोनों में तिलोत्तमा का पीछा करते हुए क्या होगा, अमरता खो जाएगी, भटकने चले जाओगे। तत्व को समझो इन कथाओं के, जो अभी कहा कि माया में दोनों गए, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। आई वॉन्ट बेस्ट एवरीवेयर, तो हर जगह उस बेस्ट को पाने के लिए मैं कहीं तो बेस्ट को खो रहा हूं। हाँ, मैं कहीं तो बेस्ट को खो रहा हूं। तो जब गण रोया जा करके कि मेरे दोनों बेटों का वध हो गया, और कहा कि, तो शिव ने कहा नहीं, उनकी हत्या नहीं हुई है, वो मारे नहीं गए, आपस में लड़के मरे अवश्य हैं, लेकिन मेरी कृपा के द्वारा वो प्रत्येक शरीर में अमर हुए हैं। एक सुंद है, एक उपसुंद है, एक आसक्त भाव है और दूसरा अनासक्त भाव है। हाँ, अगर दोनों तिलोत्तमा ढूंढेंगे तो अब ये नहीं मरेंगे, वो जीव मर जाएगा, भटक जाएगा। आप सब में बैठे बोलो, क्या चाहिए, कौन सी तिलोत्तमा चाहिए, इधर वाली या आसक्त जगत वाली? दोनों मत मांगना, मिट जाओगे। फिर तो तुमने भी अपने सुंद और उपसुंद लड़ा दिए, और जीवन क्या बन गया, नरक। इसीलिए वो कहता है कि मैं राजसूय यज्ञ करता हूं, अर्थात भौतिकताओं की तिलोत्तमाओं का परित्याग करता हूं। जो हारा सो हारा, जो जीता सो हारा, सब कुछ नारायण के चरणों में अर्पित कर दिया है। गोविंद आप जानो मन मिथुन का, आपके चरणों में अर्पित हूं, आप जैसी चाहो जो चाहो प्रभु, अब जो कुछ होगा आपके आदेश के होगा और आपका नियमित बन करके ही मैं वाह्य जगत को, घर परिवार को, संसार को धारण करूंगा, क्योंकि अभी अभ्यास नहीं करूंगा तो आगे बढ़ूंगा कैसे। ये नहीं कि जंप लगाया हरिद्वार जा पहुंचो, कहने क्या क्या स्वामी जी अब हम हरिद्वार में रहेंगे ना, वहां शांति मिलती है। पूछ चार जनों में अपनों में तो रह ना पाया, घर के अपने ही पैदा किए चार प्राणियों के साथ तो तुम जी नहीं सकते, तो वहां जाकर के हरिद्वार में अजनबियों के साथ कैसे जियोगे, बोलो कैसे जियोगे। तो धीरे धीरे अब लौट सकते नहीं, इज्जत का सवाल है, वहां रह नहीं सकते, तो अगली बार फटे कपड़े और सड़क पर दौड़ रहे हैं, क्या पागल हो गए, यही तो होगा तुम्हारा। कर सकते हैं बत्ती हम वहां कर सकते हैं, बत्ती भूल कर सकते हैं, हमें कहा बटन तो दबाना पड़ेगा। बोले नहीं मैं कर सकता हूँ। पहले कैसे, उसने कहा देखिए ऐसे, उसने अपनी आंखें बंद कर दी। तुम दुनिया भर के बटन नहीं दबा सकते, लेकिन अपनी इंद्रियों को तो बंद कर सकती हूँ। तो तुम्हें अगर तमीज नहीं आई तो कहां जाओगे, कहां रहोगे, तुम कहां रहोगे और कौन झेलेगा तुम्हें, सोचो। जब अपने तुम्हें सह नहीं पाए, बाहर वाले सहेंगे क्या, तो उसके बाद उनके साथ उगड़ने के बाद अगली बार कहां दिखाई पड़ोगे, फटे पकड़े उन्हें क्या कहने, तुरीयावस्था को पूर्ण ब्रह्मावस्था को प्राप्त हो गए, ऊंचे ऊंचे ऊंचे चले गए, शून्य की बाहर नहीं जा सकते, क्या बोलेंगे संदेश बात। एक बड़े ज्ञानी जो है वो हमारे पास बता रहे, उनके काफी सहेलियां भी है, हाँ बड़ी विद्वता है उनमें, तो कहने लगे कि स्वयं भी हम सोचते हैं हम बाहर चले जाए, क्योंकि यहाँ घर में बैठ करके अब तब साधना नहीं होती। हमने कहा वहां रहोगी कहां पर, वहां रहोगी कहां पर, क्योंकि बहुत सारे आश्रम सब जानते हैं हमको, हमारे लिए तो हरिद्वार खुला है। हमने कहा फिर पूछ रहे हैं वहां रहोगी कहां पर, क्या मतलब आप कहना क्या चाहते हैं। अरे हमने कहा रहोगी तो इसी घर में, शरीर में, चाहे किसी घर में रहो, रहोगी तो इसी घर में। बोलो जब घर में तुम बैठे हो, आंधी आती है तेज, बरसात धूल कीचड़ आने लगता है, तो क्या करते हो, बादलों से कहते हो, हवाओं से कहते हो रुक जाओ, आने ना, क्या करते हो, दौड़ करके अपनी खिड़कियां बंद करते हो। तो जिस घर में तुम्हें आज तक रहने की तमीज ना आई कि भाई आंधी आ रही है खिड़कियां बंद करना, तो रहोगे तो इसी घर में वहां भी, आरोप और जिस प्रभु को तू पाना चाहता है, जिस ईश्वर को तुम मिलना चाहते हो, मैं पूछता हूँ कि इतना ही अच्छे हैं तो सब मिल के ही तुम जीना क्यों चाहते हो? तुम राजसी यज्ञ क्यों नहीं करना चाहते? मैं कहूँ कि स्वामी जी झूठ बोल रहे हैं, हम इसमें तो मानना नहीं चाहते। हाँ, स्वामी झूठ ही माता के प्रपंच ही अच्छा लगता है, ईश्वर नहीं अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो फिर उसमें अभी से जीना क्यों नहीं चाहते? तमाम और जो जीवन है उसी में डूब कर उसकी मूर्त बन के तुम्हारे अंत को अनंत होने से कौन रोक पाएगा? और तमाम और हम जीवन विषयों में, वासना और आसक्तियों में मेरा तेरा अपना पराया है, कौन है जो हमें उस अनंत की मंजिल पर बिठा पाएगा? कौन सा मंत्र हमें नहीं मिल जाएगा? तो बिना यथार्थ की सार्थक बात मैं कभी कर रहा हूं हमारे सामने कि कामना मन के द्वार पर ही कर्मी लिख रहे हैं कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पिछली बार उन्होंने कर्मीर की कथा की थी। कर्मीर वैसे जीवन में एक जीव तो है जिसका नाम पेंडुलम है। गो शब्द आपने सुना होगा, पिछली बार हम साई कह रहे थे। गो होता है ना, वो तीर खाता है, गो में चढ़ता है, तो इसको भी क्या कहते हैं? कर्मीर कहते हैं। तो जो तमाम मन विषयों पर दुख खाते रहो, आसक्तियों को भोगते रहो, उसी को भोजन बनाए रहो, जो असमर्थ तुम्हें नहीं रहे तो वो तो दैत्य कर्मीर होगा। उसने पांडवों से कहा उन्हें जाने नहीं दूंगा और भीम के साथ उसका युद्ध हुआ और भीम ने कर्मीर को मारा कि संकल्प के द्वारा इस मनोवृत्ति का विनाश करो कि दूसरों को मार के मंजिल बनाना अब मेरे जीवन की राह नहीं होगी। हम दूसरों को मार करके अपनी पर्सनैलिटी अगर हम बनाते हैं तो ये अश्रत्व है। हम दूसरों को सुख दे करके भी तो अपने जीवन के अभिष्ट को पा सकते हैं। इसी को इन्हीं कथाओं को, इन्हीं पात्रों को जो हमारे जीवन के भाव है, नाना प्रकार से अलग अलग कथाओं में दिखलाए गए हैं कि दस इंद्रियां दस मुंह बनी और मैं बन गया दशानंद रैना। पूछा क्यों बना भाई? कल स्वामी जी इसके बिना कोई जिंदगी चल सकती है? ये घर, ये परिवार, ये मकान हो सकते हैं? ये सुख सुविधाएं हो सकती है? तो कहा कि क्या मानस में राम की कथा में तुझे एक ही राजा मिला था कि दस इंद्रियों को दस मुंह बना करके दशानन रावण बन करके ही तुमने लखपति करोड़पति होना चाहा है? क्यों? ये प्रश्न है मेरा आज सारे भूमंडल के प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक परिवार से, सारे विश्व के। रामायण में पूछता हूं मैं कि दस इंद्रियों को दस मुंह बनाकर रावण बने बिना तुम कहते हो ऐश्वर्य नहीं पाया जा सकता, तो क्या दशरथ कंगाल है? दस इंद्रियों को रख करके, इनका निग्रह करके, दशरथ बनकर, सबके सुख का कारण बनकर, कर्मीर मनोवृत्तियों को न धारण करते हुए भी क्या सुखपूर्वक नहीं किया जा सकता? वो भी तो सम्राट है। तो तुमने वो क्यों नहीं बनना चाहा? दूसरों को नोच करके, दूसरों का हक मार करके, कर्मीर बन करके अथवा दशानन बन करके हम क्यों सत्ता पाना चाहते हैं? क्यों हम अपने कामों के मन अर्थात कामनाओं की पूर्ति के लिए हम कर्मीर बन करके दूसरों को कीट के समान क्यों भोगना चाहते हैं? क्योंकि इसमें मेरा नाता गया, रिश्ता गया, संबंधों की मिठास गई, मैं भी क्या आस्था गई। हर व्यक्ति को देखता हूं तो संदेह होता है। पहले होता था अतिथि देवो भव, और अब क्या होता है? अतिथि संदेहो भव। बोलो बोलो, नहीं दिया, सच बताओ क्या वो वो मनोवृत्ति थी और क्या ये त्रिवीर मनोवृत्ति है हमारी। पर जो भी आगत मिला ईश्वर है। कुत्ते पर भी हाथ उठाते वक्त डर लगता था, अरे पता नहीं कोई देखते हैं मिशन नहीं आया। और आज तो आदमी का गला काटते भी डर नहीं लगता, किसी ने देवता का भाव जरा है, सब में हमारा क्रीर भाव है। बड़ा भला किया भगवान ने जो पत्थर की मूर्तियां बन गई, ये भी बेचारे इसी जद में आ जाते हैं हमारे, कौन खड़ते हैं। और किरमीर बन के हमने पाया क्या है, क्या पाया हमने, क्या मिला हमको, मन का चैन बिट गया है, मन की शांति जाती रही, स्वप्न को हम संदेहों से जुड़े रहे, भय के स्वप्न होते रहे, और तमाम उम्र हर एक क्षण डरते रहे, हर नाता संबंध हमारे संदेहों के घेरे में खड़ा रहा, बाप बेटे के संबंधों की मिठास न रही, पति पत्नी के भाव जाते रहे, सास बहू में कभी माधुर्य न रहा, कि वीर बन के हमें पाया क्या, हमें मिला क्या, हम पूछ रहे अपने आपसे। और कीड़ों की सी जिंदगी, भटकते मन, अशांत जिंदगी, और तब जो आता है वो देवता है, आते थे बूढ़े भाव, तो आते ही लगता है कि ये तो भगवान का बना ही बंदा है, तो उसके आते ही अजीब सुखी रोमांच होता है कि नारायण का बनी मूर्ति है, नारायण भाव से भी भाव भाव की बात है। जब आप किसी व्यक्ति से संदेह भाव में बात करते हैं तो वो सरल बात कहता है ना, तो आप उसमें भी कांटा ठोस दें कि कौन सा व्यंग मार गए बोलो। और जब आप सरल भाव में नारायण भाव में होते हैं, वो व्यंग भी करता है तो वो उपदेश लगता है कि भाई ठीक है गया, हाँ इस कमजोरी को हमें दूर करना। उदाहरण देते हैं आपको, हम और किसी गंग अपने ही देखे बहुत पहले, दिन दिन पड़ रही थी हाँ, और क्योंकि बचपन से ही वेद वेदांत की तरफ मन बहुत छोटी अवस्था से झुका रहा, तो चर्चाएं भी होती रही। और एक किताब पढ़ने वाला, एक भीतर जीने वाला, तो दोनों में विचारों में भेद भी होता है। तो एक बार ऐसे ही कुछ विद्वानों के बीच में चर्चा हो रही थी, तो बिगड़ गई, और बिगड़ते हुए उन्होंने अक्षत कहने शुरू कर दिए, पहले आप दिन सूडो वार्ड आप जो कर रहे हैं सब झूठ है बकवास है, आप तो पकड़ कर रहे। तो बुरा लगा उसने, आपने कहा तुमने कहा कैसे, और वहां जितने लोग बैठे थे सबने उसको बुरा कहा, भाई आपने बड़ी नागरिक बात करी, आपको ऐसा कहना नहीं चाहिए था। और हमको अच्छा लगा कि देखा कह करके अब सबको सुन रहा है मजा है। इस बात को भी 50 बरस बीत गई, फिर उसी जंगल में कुएं के ऊपर बैठे हुए थे, अब बनारस से कुछ विद्वान पधारे थे, तो उन्होंने सब ऐसे थी कहा कि तू तो ढूंढू है नाटक करता है, वो तुम्हारा वेदांत एवं सब बकवास है। और जब वो कह सकती थी उनका, तो उनका एक कहा बुरा नहीं लगा। हमने कहा देखिए एक बात बताओ, हम किसका ढूंढ कर रहे हैं, कहा लगे स्वामी पर नहीं था। अरे हमने कहा तब हम आश्वस्त थे, सुना हमें नाटक करते करते भी मस्तिष्क पर प्रभाव आता है, चलो हम ढूंढे हैं, कल सचमुच प्रभु के चरण में बैठ जाएंगे, आपने बहुत अच्छा कहा, कोई अन्यथा तो ढूंढ नहीं कर रहा हूं, आपने तो हमें अपराधी दे दी, ये रूम ने किया, स्वामी जी क्षमा करें मुझको ऐसे नहीं देना चाहिए था। एक ही व्यक्ति दो अवस्थाएं, जब तुम ईश्वर में डूब के जीने लगते हो तो वो अंग भी अपमान भी बड़े मीठे हो जाते हैं, उन्हें भी चलो ठीक है, थोड़ा और ज्यादा तप करेंगे। अच्छा है, ये नहीं बोला, इसमें गोविंद बोले हैं, नारायण ने सावधान किया है और तप कर लेंगे। अच्छा हुआ, कृपा हो गई उनकी, हाँ और चैतन्य हो जाएंगे। निर्वीर बन के तुम झूठ कपट दंभ और ढूंढोगे, वही जियोगे तुम। हर जगह तुम्हें संदेह है, हर जगह तुम्हें शक है, तो क्या संदेह और शक में जी करके क्या तुम शांत जिंदगी जी रहे हो? नहीं, महा अशांत जीवन है तुम्हारा। अपने साथ भी न्याय नहीं कर रहे हो। काश हमारा भी ढील किरमीर मार दे तो कामक वन में भी जीना सहज हो जाए, वानप्रस्थ आगे बढ़ जाए। हाँ, ये महाभारत की महाकाव्य की ये कथाएं हैं। और जब किरमीर को मारा पांडवों ने, और पता चला कौरवों को कि किरमीर को भी मार दिया कामक वन में, तो सारे दुखी हो गए, क्योंकि पांडवों ने तो किरमीर मार दिया, कौरवों ने तो किरमीर जिंदा है। उसे भयभीत है, दुखी है, चिंतित है, योजना बना रहे हैं क्या किया जाए। उन्हें यह नहीं पता है कि युधिष्ठिर ने तप किया है और सूर्यदेव ने उन्हें एक बलटोई एक बर्तन पात्र दिया है कि जितने भी लोगों का भोजन द्रौपदी चाहेंगे कृष्णा चाहेंगे सबको खिलाएंगे। तो ऋषियों की मंडलियां वो पीछे से भेज रही जान पूछ के, कितने सन्यासियों को पांडव कहां से खिलाएंगे, कोई तेरे श्राप देगा और हमारा काम आसान हो जाएगा, जब श्राप लग जाएगा हम मार नहीं पाएंगे उनको। हाँ, कौरव वो सोच रहे हैं। हाँ, अब पेड़ के ऊपर फल लगे हैं, पशु तो चल नहीं सकता, देखा पेड़ में दीमक लगे ना, इंतजार में बैठ गए, दीमक अभी पेड़ खाएंगे गिरेगा तो मैं फल खा दूंगा। वो स्थिति हमारी है, वो कौन रोक, और न जाने कहीं कहीं हिंदू तो कौरव बन गए कि वो भले तो हमारे यहां हांडी से यहां भी यही होता है, गुरु मरे तो हांडी चढ़े। ये गुरु जी थे, बड़े सिद्ध गुरु थे, उनके शिष्य भी थे। तो एक बार पहाड़ की बात है, ऊपर वो तप कर रहे थे तो तभी तेज आंधी आई और शिष्य ने कहा भी उतर आओ, वो उतरे नहीं, अपने ध्यान में बैठे रहे और आंधी ने उनको उड़ा दिया। शिष्य लोगों ने बहुत दिनों तक खोजा, बहुत खोजा उन्होंने, गुरु नहीं मिले तो चेले ने कहा तो चले भाई गद्दी संभालते हैं, गद्दी चढ़ गई। और उसके बाद उसने बताना शुरू किया कि भक्तों को कि जब गुरुदेव समाधि में बैठे थे तेज बिजलियां चमकी और जगमग मजगमग एक पुष्पक विमान आया और स्वयं देवराज इंद्र उतरे और उन्होंने प्रणाम करके कहा कि आपका तब पूर्ण हुआ है, आप पधारिए। गुरुदेव को नहीं जाना चाहते थे कि मेरे भक्तों का आप लोगों का क्या होगा। हाँ, लेकिन वो देवेंद्र ने कहा कि आपको ईश्वर की इच्छा और समय की मर्यादा का ध्यान करना चाहिए, तो गुरुदेव हम सब बच्चों को आशीर्वाद देते हुए उस पुष्पक विमान में बैठकर चले गए, इसलिए हम गुरु जी बन गए। और उसके बाद जिंदगी के में उन्होंने कितने चमत्कार किए थे वो बेचारों को खुद ही पता नहीं था, लेकिन चेलों ने जो चमत्कार गाए तो भीड़ इकट्ठी बोलिए आप लोग तो चमत्कार के पीछे भागते ही रहते। हाँ, तो वो यूं करते थे तो यूं हो जाता था, वो यूं करते थे तो वो यूं हो जाता था, कहा ना गुरु मरे तो हानि चढ़ी। अब वो करते थे या नहीं करते थे वो तुम कैसे जानो, और चेलों से पूछो वो गुरु जी करते थे, उनसे माल कौन काटेगा, वो चेला से काटेगा, गुरु जी को तो मिलने से ना, वो तो पुस्तक विमान बैठ के चले गए ना। और खूब सा बड़े भारी मठ बन गए और क्या हुआ, हाँ बड़ा यशगान होने लगा। काफी लंबे समय के बाद एक दिन शिष्य ने देखा कि बूढ़ा आदमी बुझी आंखों से बार बार देख रहा है, उसको शायद कम दिखाई पड़ता है, तो दौड़ करके भीतर गया। जो दूसरा जो गुरु बना बैठा था, कहीं लगता है ये गुरु जी है, हाँ हड्डी का ढांचा है लेकिन है वो। तो बाहर आए तो देखा तो गुरुदेव ही मुझे बोले कि मरे नहीं थे अभी जिंदा है, अब तुम क्या हाथ पाँव भूल गए। अच्छा गुरुदेव पधारे, पब्लिक को भी पता चला तो बाबा होगी बाबा होगी, तो गुरु जी आ गए। हाँ तो चेलों ने भी कहा वो ठीक से बोल पाते नहीं, जो बोले बैकुंठ से आए हैं देखने आए हैं सबको, और भीतर ले गए। अब तो किसी ने गुरु जी को नहीं देखा, कहने लगे फिर पुष्पक भी मान के बैठ के चले गए और कहा कि हम बड़े प्रसन्न हैं, सब ठीक है, तुम लोग चलो काम करो। और जो दूसरा चेला था वो सोच रहा था कि मैं भी इनको गुरु जी की तरह कब भेजूंगा, गुरु मरे तुम्हारी चढ़े, ये भी नहीं है ये त्रिवेंद्र है, ये माया के खेल है। वो बेचारे चमत्कार दिखा के भक्तों को ठगने वाले नहीं जानते कि कल वक्त उनको भी ठगने जा रहा है और सिर्फ पापों की गठरी बन के भटकेंगे। प्रभु के चरणों में अबोध शिशु बन के अर्पित हुआ जाता है, देवी देवता सिद्ध नहीं किए जाते हैं। किसी ने कभी माँ के गले में रस्सी डालते हुए देखा बच्चे? और जो अजर अमर अविनाशी है आप उनको सिद्ध करोगे? हाँ उधर हमारे पास कहने मैंने देवी सिद्ध कर ली। हमने कहा शुंभ निशुंभ और महिषासुर तो नहीं कर पाए थे, अब तो कोई बड़ा भारी महा महिषासुर होगा जिसने देवी सिद्ध कर ली। एक कहने लगे हमने हनुमान सिद्ध कर रखे हैं, हमने रावण जैसे तो कर नहीं पाए थे, तो कोई महारावण है क्या? सिर्फ ये बातें हैं। और ये राह ये महाकवि दिखा रहा तुमको, ये अमृत का रास्ता जिसका एक एक शब्द स्वयं में प्रमाणित है, तुम स्वयं अपने ही तर्कों पर उसे मान लोगे क्या ये सच है, और इसके बिना गुजारा नहीं है। फिर भी तुम भटकना चाहते हो, कोई सस्ती चीज मांगते हो, तुम झूठ कपट पाप छोड़ना नहीं चाहते हो, और पूछो इसमें तुम पाते क्या हो, देवता का भाव सदा के लिए गंवा देते हो। अतिथि देवो भव की जगह संदेहो भाव होने लगता है, और जिसके मन में संदेहो भाव है उसके मन में कभी राम नहीं विराजते, कभी राम नहीं विराजते, वो कभी ईश्वर नहीं पाता है। लेकिन कौरव पीड़ित है कि किरमीर काश किरमीर भीम को ही मार देता, वो दुख भी मर गया, काम भी नहीं किया ऐसे तो ढंग से डरे हुए हैं। और इसी बीच में दुर्वासा ऋषि आते हैं। दुर्वासा भी हमारे एक महान चरित्रों में है, और दुर्वासा से कहा कि दुर्वासा तुम जाओ। जब उनको सारे ऋषियों को भेजा और सबको भोजन मिल गया, तुमको गुप्तचरों से पता चला, तुमको पास सूर्य की दी हुई जो का जो पात्र है उसी की वजह से सबको भोजन मिल जाता है, लेकिन उसके साथ भी सूर्यदेव ने कह रखा कि जब द्रौपदी इसमें से प्रसाद ले लेगी भोजन ले लेगी तो ये खाली हो जाएगा, फिर इसमें भोजन नहीं आएगा। तो सोचते हैं कि कैसे समय में किसी को भेजा जाए, नाना प्रकार की योजनाएं हैं, हम आक्रमण करके मार दें, उधर तरह तरह की योजनाएं बना रहे हैं। और पांडवों के पास जितने भी संत ऋषि मनीषी जन जाते हैं, पांडव वन में उनके साथ सत्संग कर रहे हैं, अपना वानप्रस्थ धर्म अमृत बना रहे हैं, और कौरव हर क्षण पीड़ित हैं, दुखी हैं, उन्हें नींद नहीं है, चैन नहीं है। मामा शकुनी भी धृतराष्ट्र को गाली दे रहे हैं कि अगर इसने दोबारा जुआ कराने की क्या जरूरत थी, पहले तो हम सब जीत ही चुके थे, वगैरह वगैरह। तो खल व्यक्ति जो दूसरों के लिए मन में मैल रखता है वो सदा अशांत रहता है, और भक्त जंगल में निराश्रित है तो विश्रांत है, ये स्वभाव होते हैं। आप अक्सर कहते हो स्वामी जी चिंता कैसे नहीं करेंगे, हमने कहा नहीं चिंता कैसे नहीं करोगे, नहीं चिंता तुम्हारा स्वभाव बना हुआ है, जिनका चिंता करने का स्वभाव है उन्हें वजह की जरूरत नहीं होती, कोई ना कोई चिंता उनके पास सदा रहती है। और जिनका निश्चिंतता का नारायण का स्वभाव है, भारी तूफान भी ले आओ एक क्षण विचलित होगा और फिर कहेगा वो करेंगे ना भाई उपाय सोचो और मस्त हो जाएंगे, अब जो होगा होगा। तो ये स्वभाव को बनाना ही वानप्रस्थ धर्म को पाना है, गंदी मैले सड़े हुए स्वभाव को हर बार तुम सही लगाओगे तो तुम कभी सुधर नहीं पाओगे। अभी तो कहते स्वामी जी फलाने ने कहा तो मुझे गुस्सा आया, हमने कहा नहीं ये बहाना ढूंढा है तुमने, गुस्सा आया तुम इसको सोचो गुस्सा क्यों आया, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है, जो तो उसके कहने से अगर भक्त भाव होता तो उसकी गलत बात से भी सोचते भूल जाते हैं, नारायण को याद करो नहीं तो इसमें जो शिक्षा मिल रही है भूलें। वो बात आती है कि किसी व्यक्ति ने महात्मा गांधी को चार पेज गालियां ही गालियां लिख के भेजी, कितनी गालियां लिख के भेजी, बापू को लिख के भेजी, गांधी जी ने देखा पढ़ा अब पिन निकाल करके अपने कुशन में लगा लिया, बाकी कागज रद्दी में डाल दिए। मतलब ये क्या किया आपने, दिन इस्तेमाल की चीज थी वो रख लिया, जो देखा तो यदि हम अभ्यास करें तो बेशक आज ही हमारा ये धर्म शुरू हो सकता है, हमारा राजसूय यज्ञ कि ज्योतियों के साथ जिएंगे, ज्योति बल के जिएंगे, राजसूय करेंगे, क्षण क्षण ज्योति उत्पन्न करके रहेंगे, तभी तो ज्योतिर्मय के धाम पाएंगे। तो इस प्रकार इनकी योजनाएं बन रही है। और उसको धौम्य ऋषि, धौम्य ऋषि कहते हैं ना, धाम शब्द है ना, धाम शक्ति है धौम्य, कि जो घर का द्वार रास्ता दिखाने वाला है, जो हमें घर पे ले आने वाला है उसको भी हम क्या कहेंगे धौम्य। और धौम्य ऋषि वनवास को ले गए हैं, घर से निकाल के ले गए हैं, कहने घर को ले गए हैं जो अनंत वाला है। हाँ तो धौम्य ऋषि के आदेश पर पांडव वहां है, वही भगवान श्री कृष्ण भी पधारते हैं, बलराम जी आते हैं, सभी लोग आते हैं, ये सब बड़े दुखी हैं, द्रुपद सभी आते हैं उनसे मिलने के लिए आते हैं, ब्रजधुन है सभी लोग आए हैं और वे बड़े क्रोधित हैं। ये कहते हैं कि इस जुए के लिए युधिष्ठिर को वनवास को नहीं लेना चाहिए, हम सबको अभी युद्ध करके उन्हें परास्त करके अपना अधिकार वापस लेना चाहिए। युधिष्ठिर इस बात को नहीं मानते हैं। युधिष्ठिर शब्द का हमने पहले भी बताया है, युद्ध धन स्थिर, स्थिर माने जो टिका हुआ है, जीवन रूपी संग्राम में जो सत्य में स्थिर है, जो आत्मस्थ है उसे हम क्या कहेंगे, और यही हमारा धर्म भाव है जो सदा अस्थिर है। जिस दिन मेरा भाव युधिष्ठिर हो जाएगा तो ये भी विचलित नहीं होगा। युधिष्ठिर कहते हैं कि जो हो रहा है, जो नारायण कर रहे हैं वो उचित कर रहे हैं। राजसूय यज्ञ के बाद हमने कुरुश्रेष्ठ से कहा भी कि हम जुआ नहीं खेलना चाहते, तो उन्होंने कहा कि हम आदेश देते हैं, हम उसकी अवहेलना नहीं कर सकते थे क्योंकि उसकी अवहेलना भी अधर्म था, हमने किया है। और उसके बाद हमें वानप्रस्थ मिलना था, तो ये ही ईश्वर की कृपा समझ करके भी हम करेंगे, हम अपने धर्म से और संकल्प से विचलित नहीं होंगे। वो उलझते हैं, युधिष्ठिर नहीं मानते हैं, वासुदेव समझाते हैं और उसके बाद वे वहां से द्वैत वन में आते हैं। हाँ, कामेक वन से निकल करके वे सारे पांडव कहां थे, द्वैत वन में आते हैं। बड़े सुंदर सरोवर हैं वहाँ, चारों ओर ऋषियों के आश्रम हैं, वे वहाँ रहते हैं, लेकिन कृष्णा बहुत दुखी है। वे युधिष्ठिर के ऊपर व्यंग बाण मारते हैं, कि आपके कारण मैं जुए में हारी, मेरे साथ ऐसा हुआ। हाँ देखा ना, कामनाएं भी मिट जाएंगे, वो द्वैत भाव तो बने रहते हैं। स्वामी जी फिर ऐसा कैसे, फिर वैसा कैसे जो अब करते हो, तब भी करते हो। वो कहते हैं कि आपने गलत किया, वो कथाओं के द्वारा उन्हें बताते हैं कि हर समय दया करने वाला, हर समय माफ करने वाला मूर्ख कहलाता है। युधिष्ठिर बारंबार कृष्णा को समझाते हैं, तब पुनः वहां भगवान वे व्यास प्रकट होते हैं जो हमारे महाकवि हैं, कथा में वे भी प्रकट होते हैं। तब वे उनको उपदेश देते हैं और उनसे कहते हैं कि वे अभी पुनः कामिक वन में ही जाकर रहे, और वे फिर कामिक वन में लौट के आते हैं। ये द्वैत भाव, मैंने सही किया कि नहीं किया, मैंने गलत किया, मैंने पुण्य किया, मैंने पाप किया, मेरे साथ उसने धर्म किया, उसने अधर्म किया, ये क्या है, ये हमारा द्वैत मन है। और उसमें हाँ भीम अपनी बात करते हैं और सबके साथ, हाँ अर्जुन अपनी बात कहते हैं, नकुल और सहदेव मौन रहते हैं। हाँ तो इस प्रकार की सारी चर्चाएं कहाँ होती है, द्वैत मन में। और मेरा भी मन जब द्वैत में जाता है तभी तो ये सारे प्रश्न आते हैं। बोलो, अगर मैं मान लूं कि सीए राम मैं सब जग जानी, इनमें से कौन सा सवाल है जो मेरे पास आता है, कि जब सब नारायण है तो जो नारायण ने किया वो सही नहीं उचित है। हम अपने धर्म से न विचलित हो, जीवन तो परीक्षा की घड़ी है, हम अपने धर्म थे। लेकिन द्वैत भाव ही हमें, या आपको बता दें कि जैसे पहले भी गुरु पूर्णिमा के दिन बताया था कि गुरु और आचार्य ने भेद है, जो बाह्य जगत के द्वैत धर्म को पढ़ाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आचार्य। और जो जीवन को अद्वैत करके आत्मस्थ करते हैं, एक बनाकर के जीना सिखलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, गुरु। तो गुरु बृहस्पति हैं और द्वैत धर्म पढ़ाने के लिए आचार्य हैं शुक्राचार्य, उन्हीं का नाम विशेषता से दिया जाता है। तो उनका नाम था द्वैताचार्य शुक्राचार्य। क्या नाम था, द्वैताचार्य शुक्राचार्य। लेकिन अश्वत्थ की तरफ द्वैताचार्य का भाव इतना बढ़ा कि कालांतर में द्वैत से क्या बना, दैत। तो क्या कह रहा है, द्वैताचार्य शुक्राचार्य, और टीवी सीरियल में तो विलेन बना के दिखाए जाते हैं। हाँ ये कालांतर उपरांत कथाएं हैं, इनमें ऐतिहासिक परिवेश की बहुत कमी है, वो सत्य नहीं है इसमें। गुरु और आचार्य दोनों को धारण करके ही जीवन के अभीष्ट को पाया जा सकता है। आचार्य जो श्रेष्ठ आचरण को दे, गुरु को चक्षुष कहते हैं, जो चक्षु को खोले, भीतर की आंख खोले, दोनों में ये भी है। तो पूजा करना, कर्मकांड करना, हवन यज्ञ करना, ये द्वैताचार्य का काम है, ये आचार्य पद है। उस हवन यज्ञ को जिसे तुम बाहर कर रहे हो, उसे तुम्हारे भीतर अद्वैत एक करके दिखाना, तुम्हें आत्मस्थ करना, ये गुरु का काम है। आचार्य नहीं होगा तो अगले सीढ़ी कहां होगी, अरे दूसरी क्लास ही नहीं होगी, पास नहीं करेगा तो तीसरी में कैसे आओगे तुम। तो हर कक्षा का, हर पद का अपना अपने स्थान पर सबसे बड़ा महत्व है। आचार्य महानतम है और गुरु की महानता का तो कुछ कह नहीं है, कोई कम नहीं है। सबसे पहले अध्यात्म की राह में, जीवन की राह में हम पूजा पाठ मंदिर मूर्ति आचार्य से पढ़ते हैं, फिर गुरु आते हैं और वो बताते हैं कि तुम्हारा शरीर ही तो मंदिर है, इसी को बढ़ाने के लिए हमने ये मंदिर बनाया है, पलथी के जैसा चबूतरा, जैसे तुम पलथी लगा के ध्यान में बैठते हो, हम प्लेटफॉर्म बनाते हैं, धड़ के जैसा गोल कमरा, सिर के जैसा गुंबद, जटाओं के जोड़े सा कलश, आत्मा जैसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति और जीव रूप, हम सब पुजारी तो है शरीर में, इस शरीर को बना तो नहीं रहे, केवल प्रयोग ही तो कर रहे हैं, ट्रस्टी तो है। अब उस मंदिर से इस मंदिर तक लाना, इस मंदिर की पहचान कराना, वो जो कार्य हम खाली रिचुअल्स में कर रहे हैं, क्रियाकलाप में कर रहे हैं, अब उसको उसमें जीवन का आत्मा का बिंदु भर के मूर्ति में भी प्राण की प्रतिष्ठा करना और मेरी पूजा और भक्ति को प्राण पल्लवित करना, ये गुरु का काम है। तो गुरुकुल में जब भी छात्र आता है, आचार्य उसे बाहर का मार्ग देते हैं और गुरु उसे उस मार्ग के बीज उसके भीतर दिखलाता है। यही बीज कहलाते हैं जो सभी ग्रंथों में आते हैं कि बीज मंत्र है, फलाना बीज क्या है, और अक्सर उसको लेकर के आप पूछते स्वामी जी बीज डालें तो क्या होगा। हमने कहा सुनो तुम्हें दिल्ली जाना है, बोले हाँ। हमने कहा तुम यहाँ बैठ करके ना 1,00,000 भजन गाओ, मेरे को दिल्ली जाना जी, मेरे को दिल्ली जाना जी, मेरे को दिल्ली पहुंचाओगे तो ये बीज को चबा रहे हो। अरे बीज बो और अध्यात्म के वृक्ष को खड़ा करो, मोक्ष फल लगेंगे, वो खाना मुक्त क्या हो गए। बीज गाए नहीं जाते, बीज जिए जाते हैं। लेकिन क्योंकि आचार्य के बाद आप गुरु की तरफ बढ़े ही नहीं, तो आप बाहर बाहर ही नाटक करते रह गए और आपने समझा हमने बड़े तीर मार दिए। यही आपके भटकाए हुए हैं, क्योंकि आचार्य के साथ गुरु का ये पद है। कर्म फुकवा गुरु को ये इस महाकवि ने महाभारत में कहा है, सोम दत्त का पुत्र भूरी श्रवा। सोम संस्कृत में किसको कहते हैं? मन को भी कहते हैं, सोम माने ज्योतिया, सोम माने चंद्रमा और चंद्रमा मन को भी कहते हैं। तो मन से दत्त माने उत्पन्न, भूरी माने प्रचुर अत्याधिक, श्रवा माने अपवाही। कर्म फुकवा इसको क्या कहेंगे? सोम दत्त का पुत्र भूरी श्रवा। ये किसके साथ है? कौरवों के साथ है। और महाभारत में इसे कौन मारता है? सात्यकी मारता है। आगे मारेगा सात्यकी किसको कहते हैं? सत्य जिसका आधार हो। हमेशा गुरु का एक ही पद होता है और वो देवगुरु बृहस्पति है। आचार्य का पद अनेक होते हैं, भगवान देवव्यास हैं, ये आचार्य हैं हमारे। इसीलिए सारे गुरुओं में कोई भी गुरु, सनातन धर्म की मर्यादा आदि काल से रही है कि कोई भी यदि किसी को मंत्र का अर्थ कान में फूंकना या एक मंत्र डाल देना नहीं होता। मंत्र शब्द का अर्थ है मंत्रणा, मंत्री। सलाह वो संस्कृत में क्या कहेंगे? मंत्र। तो जीने की राह देना, उसके जीवन को सुव्यवस्थित करना, वो जो बाहर अभी रिचुअल्स में कर रहा है उसको आप उसको भीतर भी दिखा करके बाहर वाले उसके पूजा पाठ और कर्म कांड को प्राण पल्लवित करना, उसको लक्ष्य की ओर लाना, ये काम किसका है? ये गुरु का है। मैं खाली एक मंत्र सुन देना, लेकिन जब दिखा कि अरे ये पत्थर की मूर्ति गुरु बन के पूछ सकती है तो मैं क्यों नहीं, तो सारे संप्रदायों ने उनको किनारे किया और वहां गुरुडन व्यक्तिगत होने लगे। ऐसी कोई परंपरा सनातन धर्म में नहीं है। इसीलिए गीता में भी भगवान ने कहा, हे अर्जुन गुरुओं में मैं बृहस्पति हूं। उठाओ गीता, ब्रह्मों में परम ब्रह्म, रुद्रों में शंकर, वैष्णवों में महाविष्णु, धनुर्धारियों में राम, छंदों में गायत्री और प्रणवों में ओंकार और संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में वास करने वाला आत्मा हे अर्जुन मैं हूं। थोड़ा इस ऋचा को भी आज के ले लें। त्वं होता मानव हितो अग्नि यज्ञेषु सीदसि सीमं वो अधरं व्ययः। त्वं होता, हाँ पूर्व की ऋचाओं में हमने पढ़ा है, उसको अगली बार भी हम आरंभ में ले लेंगे, अगले रविवार को भी। तुम होता कि आप होता है, तुम माने आप, होता माने यज्ञ करता, यज्ञों को करने वाले हैं। मनुर्हितो अग्नि, मनु कहते हैं काल को, मनु कहते हैं काल के द्वारा उत्पन्न संपूर्ण सारी सृष्टि को। जब जा लगा देते हैं तो मनुष्य आ जाता है, है ना, मनुष्यों को क्या कहते हैं, मनुष्य, मनु माने जो काल से उत्पन्न है, मनु के द्वारा जाए हुए हैं, जन्मे हुए हैं, वो क्या कहलाएंगे, मनुष्य, जा माने उत्पत्ति, है ना। तो तुम होता मनु भीत हो अग्नि कहे आत्मा ही अधिष्ठित देव ही यज्ञ, तुम मित्र यज्ञ करता हो, तुम मित्र सचराचर को उत्पन्न करने वाले हो, यज्ञेशो सी दशी, तुम्हें तो ब्रह्म ज्वाला बनकर के, आत्मा आचार्य बनकर, प्राण रूप उपाचार्य बनकर, तुम्हें तो प्रत्येक यज्ञ में आत्मा होकर प्रज्वलित होते हो, प्रकट होते हो, प्रतिष्ठित होते हो, उपस्थित होते हो, और जब जगमगाते हो, प्रसन्न होते हो, तभी तो यज्ञ के द्वारा ये सचराचर प्रकट होता है। हम सब आते हैं, हम इसे सत्य को भूल जाते हैं, समझते मेरे बेटे में मुझे लोग कहा ना कि जिसके मन में राम नहीं है उसके मन में शैतान तो है, और शैतान तो भेदभाव में लड़ाते हैं हमको, और हर ऐसा में हम ये पढ़ रहे हैं, लेकिन आचरण में हम बिल्कुल नहीं मानते इस बात को। कहा तुम होता मनो हेतु अग्नि के आत्मा है यज्ञ, आप ही तो हम सबको उत्पन्न करने वाले हैं, सचराचर का हित करने वाले हैं, हम सबको ज्योतियों से, प्राण से, जीवन के क्षणों से, परिवार से, संतान से, सबसे यज्ञ के द्वारा आप ही वरद करने वाले हैं। सीमन नो अधरम यजा, यहां जो सीमन शब्द आया है ये पाठ पेट है का, पहले बहुत सी जगहों पर शिलालेखों से लिए गए हैं, तो लगता है कि बड़ी मात्रा हट जाने से सोमम की जगह सीमम आया है, क्योंकि सोम की पहले भी ऋचाओं में सोमयम मधुग्ना और इससे पहले भी सोम ही सोम को हम गाते चले आ रहे हैं, लेकिन सेमम शब्द यहाँ आया है, तो ये भी वैदिक संस्कृत में इसका अर्थ है सा इमम, हाँ जो आपने ब्लैक बोर्ड से लिया है। तो जिस प्रकार आपने हम सबको सचराचर को जैसे यज्ञों के द्वारा उत्पन्न करते हैं, और हमारे सारे हित यज्ञ के द्वारा करते हैं, ज्योति कौन दे रहा है, आत्मा यज्ञ, आंखों को देखने की ताकत कौन दे रहा है, आत्मा, बुद्धि को सोचने समझने की शक्ति ऊर्जा कौन दे रहा है, आत्मा, मन को विचार, शरीर को ऊर्जा, भोजन को रक्त में कौन बदल रहा है, आत्मा। तो यह नहीं कहा है, हाँ बड़ी सरल ऋचा है, तुम होता मनन हितो अग्नि यज्ञेशु सीदसी, कि आपने, आप यज्ञों के द्वारा ही परमेश्वर ही आत्मा ही यज्ञ, तुम्हें तो हर ओर से हमारा संपूर्ण सचराचर का हित करने वाले हो, आपके अतिरिक्त कोई नहीं, आप ही है ना। सेमम इसी प्रकार, इसी भांति ही सा इमम, जैसे पहले किया है इसी भांति ही, नो नो माने हमको, ना हमको, अधर्म, धर्म शब्द का अर्थ होता है नष्ट होना, समाप्त होना, अधर्म माने नष्ट नहीं होता है जो, है ना, आपने शब्द सुना ना अमर, अमर शब्द है ना, आ हटा दो तो बाकी क्या रहा, मरना, मरा जाएगा, उसी प्रकार आ हटा दो तो धर रह गया, धर माने नष्ट होना, किला ध्वस्त हो गया, हाँ तो हिंदी भाषा में भी शब्द आते हैं, तो ध्वस्त माने नष्ट होना, है ना। तो यहां कहा है कि सा इमम नो अधरम यजा, जिस प्रकार आपने हम सबको संपूर्ण सचराचर का हित कर रहे हो, आज हम आपके यज्ञ में अर्थात अपने भीतर झुक आए हैं, हे गोविंद हम आपको अर्पित हैं, तो सा एवं इसी प्रकार इस भांति ही वो हम सबको अधर अर्थात जो कभी नष्ट ना हो उस अवस्था में यजा जोड़िए, यज्ञ कीजिए, हमको उसमें मिला लीजिए, क्योंकि हम हर ओर से हटकर केवल आप ही में अर्पित हो गए। वही मार्ग जो महाभारत में पढ़ रहा हूं, वही बात जो वेद में कह रहा हूं कि राजसूय यज्ञ क्यों कर रहा हूं, कि जिससे हर ओर से छूटू मैं, ये नहीं कि स्वामी जी यहां भी तिलोत्तमा, स्वामी जी वहां भी तिलोत्तमा, स्वामी जी मेरा सम्मान भी तिलोत्तमा, स्वामी जी मेरा दंभ भी तिलोत्तमा, तो कहा कि सुंद और उपसुंद लड़ जाएंगे और इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। सुंद और उपसुंद है आसक्त और अनासक्त, ये दोनों ट्विन है, इन दोनों को अलग अलग इस्तेमाल करना सीखो। दोनों को अलग रखोगे तो लड़ेंगे नहीं, तो ये अमर है और तुम्हें भी अमरता दे देंगे। और जिस दिन ये लड़ जाएंगे तो ये तो फिर नहीं मरेंगे, क्योंकि शिव तो इन्हें फिर उठा देंगे, जिंदा कर देंगे, तुम मर जाओगे और पतित योनियों में भटकने चले जाओगे। तो ये क्या है, एक आसक्त है और दूसरा अनासक्त है। जब जब मैं भौतिक जीवन में आसक्त होता हूं, भीतर के जगत में मैं अनासक्त हो जाता हूं, और अनासक्त होने के कारण मेरे पूजा पाठ भक्ति सब निरर्थक हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं रहता है, नाटक मर रह जाते हैं। और जब मैं अपनी आत्मा में आसक्त होता हूं तो वाह्य जगत में अनासक्त होता हूं, बाहर का जीवन भी सरल होता है और ईश्वर तो निश्चित मिलते हैं मुझको। तो ये सुंदर और उपसुंद तुम्हें अमरता भी दे सकते हैं, और ये सुंदर और उपसुंद गलत प्रयोग पर तुम्हारा विनाश भी कर सकते हैं। हाँ, यदि इनका सही प्रयोग होगा तो यही वेद की ऋचा होगी कि तुम होता क्या मैं सबने अपने ही आत्मा को उस यज्ञ को देखता हुआ कहता हूं कि ये नारायण आप ही तो गोविंद होता है, यज्ञ करता है। गीता में भी कहा, हे अर्जुन संपूर्ण यज्ञों का अधि यज्ञ मैं, अधिष्ठाता मैं, संपूर्ण क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ हे अर्जुन मैं हूं, श्रीमद भगवद गीता। मैं ही बीज हूं सृष्टि का, मेरे ही द्वारा सचराचर उत्पन्न होता है और मुझमें लय होता है, और हे अर्जुन मैं आत्मा होकर संपूर्ण भू प्राणियों में बस करता हूं। कि बीज को खोज भीतर अपने वो आज भी जगमग है, शीश भी उसे अपने भावना से भक्ति समर्पण से अभी ये तरोवर कोपले फूटेंगे, ये युवा वृक्ष बनेगा और तू तो अमर होगा, तेरे चारों ओर अमृत बरसेगा, तो सचराचर का भी भला करेगा। बीज पे आओ, बीज मंत्र से हमारा ये अर्थ होता है। कहा कि जैसे उसने तुम्हें बनाया है